Słusznie. Od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 stycznia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ślisko na drogach, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców bez prądu, a na Bałtyku sztormy, na początek o skutkach ataku zimy. Strażacy wciąż walczą z pożarami w Kalifornii. To wyróżnienie dla najbardziej zasłużonych. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego przyznał 3 nagrody Benemerenti. Trudne warunki pogodowe były najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku, do którego doszło w Niemczech przy polskiej granicy. Zginęły dwie osoby. Autokar jechał niemiecką autostradą A11 w kierunku Szczecina. Wywrócił się na bok podczas zjazdu z autostrady na parking. Najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków na drodze i padającego śniegu i wpadł w poślizg. Firma Flixbus potwierdziła, że to jej autokar miał wypadek w Niemczech. Przewoźnik uruchomił specjalną infolinię dla pasażerów i ich rodzin, by umożliwić uzyskanie dodatkowych informacji oraz wsparcia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi. Występują zamiecie, silny wiatr i gołoledź. Najgorzej sytuacja wygląda w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Tam Energa ogłosiła masową awarię. Brak prądu spowodowało opady mokrego śniegu, które doprowadziły do uszkodzenia linii energetycznych. Tylko na Pomorzu Zachodnim bez prądu jest około 30 tysięcy odbiorców. Szczegóły zna Rafał Molenda. Intensywne opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem doprowadziły do awarii 1200 stacji transformatorowych w rejonie Białogardu, Drawska Pomorskiego, koło brzegu Koszalina Słupska, Szczecinka czy Świdwina. Łącznie awarie objęły 16 powiatów w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Spółka Energa Operator nie informuje, jak długo potrwa przywracanie zasilania. A w całym województwie strażacy interweniowali około 180 razy. Wezwania były związane z dynamiczną pogodą, silnym wiatrem i opadami śniegu. Usuwali z dróg gałęzie i powalone drzewa. Podnosi się poziom Odry w Świnoujściu, na wybrzeżu Władysława IV. Strażacy ułożyli worki z piaskiem na znajdującym się tam slipie. Ma to zapobiec przelaniu się wody na chodnik. Strażacy współpracują z miejscowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nie ma zagrożenia dla budynków mieszkalnych. Podjęte działania miały charakter prewencyjny. Rafał Molenda, Polskie Radio. Cofka także na Bałtyku. Silny północny i północno-zachodni wiatr wpycha wodę do kanałów portowych i rzek. W Ustce woda zalała bulwar portowy. Sztorm na Bałtyku osiąga w porywach do 9-10 stopni w skali Beauforta. Taka pogoda ma się utrzymać do jutra, później wiatr będzie słabł. Od wtorku i środy prognozowana jest odwilż. Amerykańscy strażacy mówią o pewnych postępach w trwającej od kilku dni walce z zabójczymi pożarami lasów i całych dzielnic w Los Angeles. Ponad 100 tysięcy mieszkańców nadal podlega nakazom ewakuacji. Władze potwierdziły, że zginęło co najmniej 11 osób, ale podkreślają, że ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Prawdziwy bilans śmiercionośnych pożarów władze opublikują dopiero wtedy, jak zostaną zbadane wszystkie zwęglone dzielnice. Strażacy ścigają się z czasem, aby zrobić postępy przed silniejszym wiatrem i suszą. Takie czynniki są znakomitym paliwem dla swobodnego rozprzestrzeniania się ognia. Pożar Palisades na wybrzeżu opanowany jest co najmniej 11%, ale teraz przesuwa się na wschód. Pożar Eaton jest opanowany w 15%. Co chwilę zarządzane są nowe nakazy ewakuacji dla mieszkańców zagrożonych terenów. Doszczętnie spalonych zostało ponad 10 tysięcy struktur budowlanych. Niestety prognozy pogody na najbliższe dni nie są optymistyczne. Na początku przyszłego tygodnia może dojść do zjawiska wiatru Santa Ana, przynoszącego gorące, suche, silne podmuchy, które mogą rozniecić płomienie wszystkich trwających pożarów. Miejscowa Straż Pożarna poinformowała, że zawiodła się na lokalnych władzach. Według wcześniejszych decyzji budżet tej jednostki miał być obcięty o 17 milionów dolarów. Zdaniem szefowej Straży Pożarnej Los Angeles Christine Corey, decyzja ta negatywnie teraz wpływa na zdolność do walki z szalejącymi pożarami. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wojska Obrony Terytorialnej, Fundacja Wspieram Cicho i Skutecznie oraz pierwszy raz w historii Nagrody Rodzina. Rodzice sierżanta Mateusza Sitka, Emilia i Grzegorz Sitkowie otrzymali nagrody Benemerenti Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Sierżant Mateusz Sitek zginął podczas służby przy granicy z Białorusią. Biskup polowy Wiesław Lechowicz zwrócił się do jego rodziny. Chylę czoła przed państwem Emilią i Grzegorzem, przed panią Hanną i bratem Marcinem. te dni, które przeżywaliśmy w połowie ubiegłego roku, myślę, że pozostaną głęboko w naszej pamięci, a mam jeszcze większą nadzieję i o to się modlę, aby testament, o którym pani Emilia w czasie pogrzebu wspomniała, był rzeczywiście niezapomniany i realizowany na co dzień w naszej ojczyźnie. Ten testament, który się zawiera w tym słowie dbałość o Polskę. Nagrodę Benemerenti ustanowił 30 lat temu ówczesny biskup polowy Wojska Polskiego Sławomir Szegoguć. Klimat. Sieć energetyczna nie jest obecnie obciążona. Do północy obowiązują tak zwane zielone godziny, co oznacza, że można bez ograniczeń korzystać z prądu. Zielone godziny potrwają całą noc. To czas, kiedy prąd pochodzi w znacznej mierze z odnawialnych źródeł energii. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. To oznacza, że warunki sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Norbert Michalak. Paweł Wąsek został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem pokonał bardziej doświadczonych od siebie kolegów z kadry, Kamila Stocha, który był drugi, i trzeciego Jakuba Wolnego. To pierwsze mistrzostwo Polski w karierze Pawła Wąska. Wśród pań wygrała Anna Twardosz. A jeśli chodzi o wygrywanie, to coś o tym wie Aleksandra Król-Walas. Polka triumfowała w gigancie równoległym snowboardowego Pucharu Świata w szwajcarskim Squall. W finale 34-letnia Polka pokonała Japonkę Tsubaki Miki. To jej drugie zwycięstwo w karierze. Mam nadzieję, że teraz nie będę schodzić już z tego pierwszego miejsca i cały czas będę w tym czubie. Będę robić wszystko, żeby utrzymać tą koszulkę i naprawdę jestem tak z siebie dumna i zadowolona, a do tego wygrałam zakład z moimi trenerami i będą musieli oni przefarbować włosy na piękny różowy kolor. W takim razie czekamy na efekty. A we włoskiej piłce derby Turynu Torino zremisowało u siebie z Juventusem 1-1 w meczu 20. kolejki Serie A. Obie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie, kiedy to pięknymi trafieniami popisali się kolejno Kinyan Ilidis oraz Nikola Vlasic. Pochwały dla Kamila Grabary. Polak po raz czwarty w tym sezonie zachował czyste konto w meczu Bundesligi. Jego Wolfsburg pokonał w wyjazdowym spotkaniu Hoffenheim 1-0. Kilkanaście minut gry dostał także Jakub Kamiński, który pojawił się na murawie w 79 minucie. W plus lidze siatkarze Resowi Rzeszów przełamali serię trzech kolejnych porażek. We własnej hali pokonali rewelację rozgrywek Bogdankę Luk Lublin 3-2. Wcześniej Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z Projektem Warszawa 3-1. Noc pochmurna i wciąż z opadami śniegu. Minimalnie temperatura spadnie w nocy do minus 6 stopni, miejscami na południu i wschodzie. W centrum ma być minus 1, najcieplej nad morzem plus 1. Jutro nadal zimowo, na północy spodziewane przejaśnienia. Autopromocja. Wojciech Waglewski, mistrz surowego brzmienia. Katarzyna Kasai-Piszek, inspiracje symfoniczne, filmowe i alternatywne. I Samitra Suvanarit, sopranistka Filharmonii Narodowej. Spotkanie trójstronne. Duet Kasai-Waglewski z gościnnym udziałem Samitry Suvanarit. Premiera zapisu tego koncertu, który miesiąc temu odbył się w Trójce, na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Wideo będzie dostępne na trójkowej stronie i kanale YouTube. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Zapraszamy na niezapomniany sezon narciarski, pełen wrażeń, atrakcji i nowości. Czekają na Was nowoczesne koleje i wyciągi, perfekcyjnie przygotowane i oświetlone trasy, w tym malownicza leśna na autostradach, kompleksowa infrastruktura, sklep sportowy, wypożyczalnia, serwis i przechowalnia sprzętu oraz alpejski klimat w strefie apreski. Jaworzyna Krynicka to raj dla każdego, kto kocha białe szaleństwo. Więcej informacji na jaworzynakrynicka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Tak pomyślałem, że to nasze pierwsze takie typowo zimowe spotkanie będzie. Jazz and Bass. 9,5 minuty po 21. Maciek Załęcki, Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. No, na początek może nie o tej audycji, a o zupełnie innej, o tej, w której spotkaliśmy się wczoraj na antenie Trójki. 36. notowanie listy przebojów, pierwsza Trójka. No, od razu dziękuję serdecznie za ten doping, za wiadomości, za wsparcie wszystkimi możliwymi internetowymi kanałami. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty, pierwsze śliwki, robaczywki. Już teraz zapraszam na kolejne, 37. notowanie w przyszły piątek, a najbardziej zapraszam do tego, aby wejść na naszą stronę www i tam w zakładce lista przebojów oddać swoje głosy, a propozycji do głosowania bez liku. A dziś Jazz and Bass, tak, prawie 120 minut muzyki wybranej i ułożonej przez autora audycji, nie tak jak wczoraj, przez słuchaczy Trójki. Wiem, że to śmiesznie w tym momencie zabrzmi z moich ust, ale o mały włos nie byłoby dziś jazzu. Tak się rozpędziłem z nieco innymi pomysłami, że gatunek na literę J by mi dzisiaj gdzieś umknął. Od razu mówię, będzie go mało, ale będzie bas z Australii na dodatek i będzie perkusja. Wybierzemy się do Kanady, wybierzemy się do Niemiec, będziemy w Londynie, a na początku myślę, że zaskoczę. To znaczy, zaskoczę czy nie zaskoczę, ale rozpocznę audycję tak. Yeah, that's right, this cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right, he's got game. PE 1998. If man is the father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming 6 times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. Uh-huh. My wandering got my ass wondering, where Christ is in all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, 2 triple O's near. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still 1,001 ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent to corporate presidents. 1 out of 1 million residents, be a dissident who ain't kissing it. The politics of chains and whips, got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, 2 triple O is near. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Yeah, that's right, everybody got game, and we just here to let y'all know that PE is in full effect from right now until the year 2000. Hey, yo, my man, sing it. There's something happening, yeah. Yeah, yeah. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Yeah, that's right. Telling me I got to beware. It's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Hey, yo, I don't think they heard you, Stevie. Kick it to him again one more time. It's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. That's right, boy, P.E. in full effect, boy, until the year 2000, yo. Stop, look, what's that sound? Come on, sing it. Everybody know. world revolution, which is the evolution of the mind. If you seek, then you shall find that we all come from the divine. You dig what I'm saying? Now if you take heed to the words of wisdom that are written on the walls of life, then universally we will stand, and divided we will fall, because love conquers all. You understand what I'm saying? This is a call for all you sleeping souls. Wake up and take control of your own cipher, and be on the lookout for the spirit snipers trying to steal your life. You know what I'm saying? Look within inside yourself for peace. Give thanks, live life, and release. You dig me? You got me? Wydaje mi się, że teraz takiego rapu się nie nagrywa, takiego hip-hopu się nie gra, ale mogę się mylić, chociaż nie jest to reprezentacyjny utwór zespołu Public Enemy. Teraz się słyszy o tym, że Public Enemy na przykład występują na europejskiej części trasy koncertowej zespołu Guns N' Roses. To z roku 98, He Got Game, film Spike'a Lee, a na nim ścieżka dźwiękowa i z niego ścieżka dźwiękowa i takie perełki można znaleźć. Wydaje mi się, że mało hip-hopu w trójce ostatnio, chociaż mogę się mylić, ale zawsze byłem wybredny, jeżeli chodzi o ten gatunek. Zawsze szukałem czegoś szczególnego w tej dziedzinie. Teraz raczej nie szukam, no chyba, że ktoś ciekawego poleci, a tak to czasami się zamyślę, zatęsknię za tamtymi czasami, za tamtymi bitami. Now that we're getting somewhere, you know we got to give back. For the youth is the future, no doubt that's right and exact. Squeeze the juice out of all the suckers with power and pour some back out, so as to water the flowers, this world is ours. That's why the demons are leery, it's our inheritance. This is my Robin Hood theory. Robin Hood theory. I seek son, deceive none, for each one must teach one. At least one must flow and show the structure of freedom. It's me done, cause petty things, we don't need them. Let's focus to create something great for all that sees them. They innocent, they know not what they face, while politicians save face, genius minds lay to waste. If I wasn't kicking rhymes, I'd be kicking down doors, creating social change and defending the poor. The guards always been militant and ready for war. We're gonna snatch up the ringleaders, send them home in their drawers. But first, where's the safe at? Let's make them show us and tell them hurry up, give up the loot that they owe us. We bringing it back around the way to our peeps, cause times are way too deep. We know the code of the streets, meet your defeat. This is my Robin Hood theory. My Robin Hood theory. I floss my rhymes like dentals. My mental's presidential. From the wild ghetto districts to the plush residential. Essential will be the message that I send you. I'm meant to elevate at every venue. Pops told me to pursue what is true and nothing other. And nowadays I pave the way for troops of my young brothers. Necessary by all means, sorta like Malcolm. Before it's too late, I create the best outcome. So I take this opportunity, yes, to ruin the devilish forces fucking up my black community. And we ain't doing no more interviews till we get paid out the frame, like motherfucking Donahue. We're taking over radio and whack media, cause systematically they're getting greedier and greedier. Conquering turfs with my ill organization, taking out the man while we scan the information. You wanna rhyme, you best to wait, son. You can't even come near if you ain't got our share. You front on us this year, consider yourself blown out of here. Yeah, by my Robin Hood theory. Squeeze the juice out of all the suckers with power and pour some back out, so as to water the flowers. This world is ours. That's why the demons are leery. It's our inheritance. This is my Robin Hood theory. God is universal. He is the ruler universal. For those who can't follow, that spells guru. And in my circle, I see all sides of my culture. Design my thoughts like a sculpture. And chumps, they wanna get with me, cause I'm another entity I'm sent to be. Leading the army of the century. Mention me, and snakes will retreat eventually, due to my Robin Hood theory. Now that we're getting somewhere, you know we got to get back. For the youth is the future, no doubt that's right and exact. Squeeze the juice out of all the suckers with power and pour some back out, so as to water the flowers. This world is ours. That's why the demons are leery. It's our inheritance. This is my Robin Hood theory. Rok 98, 27 lat temu. Pamiętam dokładnie, chociaż może nie powinienem tego mówić

Like that? That feels good, right? Yeah. You don't really care. I do. You the queen. More lotion. Come on, you got plenty. No nawet taka zima, kiedy jest, włącza się taki utwór, no i głos Eryki Badu potrafi otulić i potrafi ogrzać. Tak sobie teraz pomyślałem, o jakie to delikatne, a jakie to piękne, a jakie to aksamitne. Rok 2000, Girls Just Matters, Street Soul, czyli po dwóch pierwszych częściach, tak, no można powiedzieć stricte jazzowych projektu Guru Just Matters. Tutaj zwrot w kierunku troszeczkę soulu, troszeczkę R&B, ale to wszystko pięknie spięte z niesamowitym flow i jego, i jej. No i warto, myślę sobie, do radia przynosić w te sobotnie wieczory takie płyty. No ale tak już 25 minut mówię niecałych do tego mikrofonu. Nie wiem i nie mam pojęcia, czy słuchacze dzisiaj słuchają trójki, czy nie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zawsze można zakomunikować przez maila. Jeżeli powtórzę się w sobotę wieczorem, chcę komuś pisać się maile. No wspaniała to płyta Street Soul, część trzecia Guru Jazz Matters. No a takie wspaniałe płyty nie lubią, jak się je wyciąga z odtwarzacza po jednym nagraniu. What black music talks about, it may have on the surface a message that's particularly about black people, but underneath that message is a message about humanity. Yeah, yeah. The kind of message that we want to deliver, something positive, something that has some hope in it. The one thing is that nobody can do what you can do. People can borrow this and they can borrow that, but they can never be the source. I listened to the track and I had the feeling that there was some timeless quality about it. As soon as I mentioned it, I was like, bingo, cruise it. Yeah, that's the idea. Yeah. This is history right here in the making, so call this timeless. And we're bound to keep your mind elevated, so this here's timeless. This is pure original innovation, so call this timeless. This is something to give you inspiration, so this here's timeless. Timeless, priceless, survive any crisis. Born to carry on, now we on just like this. It's quite crisp, the way the tune hits your stereo. These two brothers right here getting props everywhere we go. More potent than any herbal essence. Ill grooves, verbal lessons, dominant, prominent, eternal blessings. Never underestimate the weight of the force. It's actual, classical, natural resource. Plus we manage to tear down and damage any walls they try to place around us on this planet. I never slack, I never lack, cause I'm your highness. And this type of thing right here, kid, is timeless. This is history right here in the making, so call this timeless. And we're bound to keep your mind elevated, so this here's timeless. This is pure original innovation, so call this timeless. This is something to give you inspiration, so this here's timeless. Just cop the fresh cut baldy. My peoples call me Guru, the man. Yes, the one with all the J-A-Z-Z, Y-type essence, D-type lessons, the sun, moon, crescent, divine perspective of the life we live. A timeless collective of this music we give. Through the errors of our colorful struggle comes the strength of a people so powerful, so thorough. Enough to be diamond-like despite dirty conditions. Check how we put it down, respect this worthy rendition. Never before have you felt such energy. The flyest combo, so feel our chemistry. This is history right here in the making, so call this timeless. And we're bound to keep your mind elevated, so this here's timeless. This is pure original innovation, so call this timeless. This is something to give you inspiration, so this is timeless. Feast your eyes as I uniquely surmise. Jazz massage represents real deep ties. Traditional, almost ritual is my lyrical. Soon your spirit will become more conscious when you hear it, yo. Give it up for our street soul. We reach y'all, we're adding on just like a sequel. Been down and up, so I'm rounding up. Mad troops, new recruits, OGs and up. Me and my right hand man, Mr. Hancock, make landmarks in foreign territories, true warriors, stand tough. Two living legends with the gifts of seven. Grab your glass as we pour one more sip of heaven. This is history right here in the making, so call this timeless. And we're bound to keep your mind elevated, so this here's timeless. This is pure original innovation, so call this timeless. This is something to give you inspiration, so this here's timeless. Jazz and Bass od 21 do 23 w soboty na antenie Trójki. No tak, wystarczyło, że powiedziałem, czy są słuchacze. Słuchacze są. Pozdrowienia dla Świecia, dla Iławy, dla Radomska. Dziękuję serdecznie za korespondencję na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli ktoś tam chce zajrzeć. A jakbym zrobił teraz konkurs, kto gościnnie w tym utworze wystąpił razem z Guru, choć płyta ma 25 lat, to można wiedzieć to od prawie dwóch dekad, od ponad dwóch dekad. Herbie Hancock, tak, Timeless zamyka ten utwór. To wydawnictwo, a na płycie Angie Stone, na płycie Pharrell Williams, na płycie Macy Gray, Kelly's, The Roots, no cała plejada dobrej śmietanki amerykańskiego i nie tylko rapu, soulu i R&B. Cieszę się, że ten hip-hop dzisiaj jest dobrze odbierany. Dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. 25 lat na tę płytę, powtórzę raz jeszcze, a ta kilka dni. You have been keeping me up the night and

A jak powiem, że to D-Faz, to będzie zaskoczenie? No tak, bo prawie 30 lat na scenie tej lounge'owej, tej down tempo, tej chilloutowej, oni cały czas wydają i to całkiem nieźle. Ten album ukazał się, uwaga, ostatniego dnia 2024 roku. Zatytułowany jest The Drums. Dlaczego Drums? Ano dlatego, że perkusja była zawsze ważnym elementem w muzyce D-Faz, tego niemieckiego składu, czy to na płytach studyjnych, jako samplowany instrument, albo wytwarzany za pomocą różnych dziwnych beatmaszyn, czy to na żywo, kiedy do zespołu dołączali naprawdę szanowani perkusiści. No i ten etap perkusji, ten motyw pojawiający się na płytach w historii zespołu został uwieńczony na płycie, na której mamy 16 nagrań. Perkusja stworzona przez ludzi związanych z D-Faz. Każde z innej bajki, można powiedzieć, jest w czym wybierać. Tak jak powiedziałem, 11 dni ma dopiero ta płyta. 3 dni temu spotkałem się z nią i pomyślałem sobie, że podczas tej zimy troszeczkę karnawału nam się przyda na antenie. The snare drum has a very sharp, snappy sound because of the snare wires on the bottom. I feel gifted when snares are lifted. We get lifted when sound is shifted, shifted, shifted, shifted, shifted, shifted, shifted. Na płycie m.in. Flo Downer, Erwin Dietzner, to można przeczytać na okładce, Stephen Emick, Jan Frieder, Ralf Gustke, m.in. perkusiści, którzy współpracowali przez te wszystkie lata z zespołem D-Faz i pewnie w dalszym ciągu współpracują. 16 nagrań, w każdym inne podejście do tego instrumentu, inne wykorzystanie tego instrumentu, dlatego ta płyta robi się bogata, robi się kolorowa. I myślę, że to jest płyta, której idealnie słuchałoby się na plaży, w słuchawkach, kiedy mamy plus 30 na słońcu, ale też idealnie, kiedy idziemy przez wielkie zaspy i też słuchamy sobie tego w słuchawkach. D-Faz, D-Drums, polecam. 12 do 22, Jazz and Bass w trójce. never knew you kept it on the low. Shut your mouth when I'm speaking now. Heard what you said, what you on about. Breathe, catch your time. You never knew what it would be like. An act of love, but you fucked about. Expecting me not to scream and shout. Bardzo lubię ten zespół, ten projekt, ten skład, ale trochę jestem obrażony. Mowa o Aurora Deranes. Poznałem ich stosunkowo późno, choć działają od 2018. Pierwsza płyta wspaniała. Potem w 2023 troszeczkę smaku narobionego przez jedną małą epkę i od tego czasu cisza. Od tego czasu cisza. A mogłoby być przecież jeszcze kilka nagrań. Wytwórnia True Tats, Find My Way, dlatego posiłkujemy się tym, co mamy w katalogu od Aurora Deranes. Dzisiaj padło na ten właśnie utwór. Tradycyjne pytania, co w drugiej godzinie? No będzie troszeczkę karnawału, troszeczkę remiksów, troszeczkę basu. Tak, znowu tajemniczym akcentem zachęcę do pozostania z audycją Jazz and Bass. O godzinie 22 serwis informacyjny, wracamy po nim, a do 22 nasz stary, dobry znajomy, który ukrywa się pod pseudonimem Alpha Mist.